Şefaat meselesi de böyle kardeşlerim. Yine kitabımıza devam ediyoruz. Haram olan çalgı aletleri ve içki eşliğinde şarkılar söyleyip raks eden, el çırpıp ıslık çalarak eğlenen kimselerin meclisine gidip bunu dinlemenin günahlığı ve diğer bazı kötülükler. Bunu da üç kısım halinde işleyeceğiz. Birinci kısımda böyle bir çalgı ve eğlence meclisine katılmak kalbi hasta eder ve hatta öldürür. Şimdi bu kısımda bunun nasıl şeytani bir şey olduğunu, ne gibi kötülük ve mefsedetleri yani ifsatları bulunduğunu anlatmaya çalışalım. Sesim iyi mi? Her şeyden önce bu şeytani bir iştir. Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan bir tanesidir. Şeytan, bununla ilmi ve aklı az olan, hakkı bırakıp batıla suluk eden, cehalet ve gaflet ehli kimseleri avlayıp kendi yoluna sürüklemiştir. Tamam, Allah razı olsun. Şeytanın tuzağından başka bir şey olmayan böyle bir sema meclisi, her şeyden evvel insanları ilimden, ibadetten alıkoyar ve Kur'an'dan uzaklaştırır kardeşlerim. Düşünün şimdi, burada bir şarkı, bir türkü veya ilahi adı altında yeşil pop olsa bu kadar sakinliğin olması mümkün mü? Fasıklık veya günahkarlığa düşkünlük getirir. Zaten şeytanın bu tuzağına düşen kimseler böyle sema meclislerini kendileri için adeta Kur'an kabul etmişlerdir. Bunu Kur'an edinenler elbette Rahman'dan uzaklaşmış, şeytana yaklaşıp ona arkadaş olmuşlardır. Evet kardeşlerim, ehli imanın Kur'an'ına karşılık ehli batılda bunu Kur'an edinmiş. Bunun için böylesi sema meclislerine büyüklerimiz Kur'an-ı Şeytan demişlerdir. Evet, bu şeytanın Kur'an'ıdır. Rahman'a karşı çok keşif bir perdedir. Livata ve zinanın efsunudur. Şeytanın hile ve tuzağına düşerek Kur'an'ı terk eden, böylesine bir sema meclisini Kur'an edinen bu kimselerin haline dikkat edersen, görürsün ki hepsi büyük bir sessizlik ve saygı içinde bu semayı takip ederler. Hiçbir hareket yok, tam bir huzur ve huşu içindiler. Hepsi dikkatle kulak kesilir, kalplerinin tamamını buna verir, sanki tamamı tek varlık olmuş bir durumdadır. Gerek raks edenler, gerekse bunları izleyenler öylesine dalmış, öylesine kendilerinden geçmişlerdir ki, bardak bardak içki içen içkiciler bu kadar kendilerinden geçmiş olamaz. Hepsi semanın sarhoşu olmuşlar. Neredeyse kalpler parça parça olacak. Neredeyse kalkıp üzerlerindeki elbiseleri parçalayacaklar. Tabi varsa. Ortaya çıkıp dans edenler de öylesine tepinirler ki neredeyse yeri parçalayacaklar. Hepsinin duyduğu lezzet, haz, heyecan doruktadır kardeşlerim. O kadar süratli, ahenkli ve düzenli olarak raks ederler ki sanki sinek kadar ağırlıkları kalmamış, sanki havada uçuyorlar. Ve zaten kendileri de bunu bir nevi uçuş, kendinden geçiş olarak kabul ediyorlar. Bundan o kadar memnundurlar ki bunu dinlemeyi, Kelamullah'ı dinlemeye tercih ediyorlar. Onlar bu oyun ve eğlenceyi kendilerine bir din ve iman edinmişlerdir. Burada duydukları veç ve istigrak ile hakka vasıl olduklarını bile iddia edenler çıkmıştır. Ama hakkın kelamını baştan sonuna kadar dinlemiş bile olsalar herhangi bir veç ve istigrak halini yaşayamazlar. Çünkü onların Kur'an'ı başka. Duydukları sevinç, surur Allah için değil, Allah'tan da değildir. Aşk ve şevkleri ilahi değil, şeytanidir. Bunun için sema meclislerinde şarıl şarıl akmaya başlayan gözyaşı pınarları Allah'ın kelamı okunmaya başladığı zaman hemen dini verir, aşk ve şevkleri söner, yüzleri asılır. Ey bu şeytani semayı Kur'an edinme gafletine düşen insan! Hiç insanın şanından mıdır? İlahi semayı bırakıp da şeytani semayı kendisine din ve iman edinsin. Düşün bir kere. Bu sevgin, bu aşkın, bu şevkin, gözyaşı pınarlarını salıverip akıtman, kendinden geçip fani olmanın asıl yeri Kur'an'ın okunduğu ilahi kelam meclisleri olmalı değil mi? Eskilerin dediği gibi bir şeye yakınlık duymanın asıl sebebi aynı cinsten olmaktır. Bu kaidesince böylesine şeytanı sema meclislerine yakınlık duymak, bunu din ve iman haline getirmek, bu yüzden Kur'an'dan hicret edip uzaklaşmak, böylesine sema meclislerinde sevinç duyma, gönülden ona inanma, Kur'an meclislerinde bunun zerresini duymayacak kadar katılık ve uzaklık gösterme, evet, bütün bunlar acaba neyin ifadesi? Bunların asıl sebebi nedir kardeşlerim? Eğer şeytanı tarafa kuvvetle meyletmek değilse bu zıtlığı nasıl açıklayabiliriz? Yine aynı kaide gereğince rahatlıkla söyleyebiliriz ki Kur'an meclislerinde duyulmayan huzur, sevinç, Allah'a ve onun kelamına olan aşk ve şevkinden dolayı gözyaşlarını tutamayan, zevklerin, haz ve heyecanların en ulusunu yaşayan ehli imanın dahi bu hali, Rahmani ve Kur'an'ı tarafa meyletmenin ifadesi ve semeresidir. Madem ki bir şeye yakınlık duyup meyletmenin asıl sebebi o cinsten olmakta, o halde kardeşlerim, Kur'an'a yakınlık duyan, zevki, neşesi Kur'an'dan kaynaklanan bir kimsenin Allah adamı, Kelamullah adamı, din ve iman adamı, tevhid adamı olduğunda da hiç şüphe yoktur. Madem bu böyledir ve aradaki zıtlığı başka türlü anlamanın ve açıklamanın da imkanı yoktur, o halde bunu böylece biz dahi iyi anlamalıyız. Bu tarafa yönelmeliyiz. Aksi halde yüce yaratıcının azarını işitir, azabına uğrarız. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor kardeşlerim? Şimdi sizler beni bırakıp da şeytanı ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Böyle bir şey zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Çünkü bu gerçek dost olan Allah'ı bırakıp düşman olan şeytanı ve onun neslini dost edinmektir diyor Keyif 50'de. Evet kardeşlerim, Allah bize rahmet etsin. Allah hayra uyanlardan eylesin. İslam adamları ve doğru yol önderleri bulunan büyüklerimiz daima nasihat ederler kardeşlerim. Kendilerine acıyıp usulünce hitap ettiler. Oyun ve eğlence yoluna düşüp de bunu kendilerine din ve iman edinenlerin bu yüzden kitabı terk etmelerin ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu hep anlatıp durdular. Her kesimden ve meslekten pek çok alim bu yolda vaaz-ı nasihatte bulundu, risaleler yazdı, tebliğler sundu. Ama bugün bakın, o kadar çalışıp çabalanmasına rağmen ilahi adı altında şarkılar, sözler nasıl yayıldı değil mi? Kur'an'dan çok onlar satılıyor, Kur'an'dan çok onlar dinleniyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Kardeşlerim, işte bunlardan biri olarak İmam Ebu Bekir et-Tartuşi semanın, şarkının haram olduğuna dair yazdığı eserinin baş tarafında bakın ne diyor. Olanca hamdü senamız alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'adır. Elbette güzel akıbet, günah ve kötülüklerden sakınmasını bilen takva ehlinindir. Zalimlerden başkalarına düşmanlık göstermekse doğru olmaz. Yüce Allah bizlere hakkı hak olarak göndersin de hep hakka uyalım. Batılı batıl olarak göstersin ki daima batıldan kaçmış olalım. Allah cümle kullarını buna hidayet buyursun. Bizden öncekilerin yaşayışları gerçekten takva içinde geçmiş. Şayet Allah'ın kullarından biri nefsine uyup bir günah işlemiş olsa bunu herkesten gizlerdi. Sonra bu kötülüğü bırakır, kendisini bağışlaması için Yüce Allah'a yalvarırdı. Günahını açığa vurmadığı gibi günah da ısrar da etmezdi. Derken cehalet ve gaflet arttı. İlim ve marifet azaldı. İnsanlardan bazıları alenen günah işleri oldu. Sonra durum gittikçe daha da kötü oldu. İyiler azalıp kötüler çoğaldı. Nihayet Müslüman kardeşlerimizden bazılarını şeytanlar yoldan çıkardı. Dini şuurları ve akılları iyice zayıfladı. Kur'an'ı arkalarına atıp oyun ve eğlenceye aşık oldular. Adeta kendilerini buna kaptırdılar. Kendi kendilerini aldatmak için de bunun kendilerini Allah'a yaklaştıracak en iyi yol olduğunu iddiaya başladılar. Böyle inandılar, böyle telkinlerde bulundular. Böylece kendilerine has bir yol tutup Müslümanların yolundan ayrıldılar. İslam fakihlerine, büyük din mürşitlerine açıkça muhalefet ettiler. Bu ise katiyen iyi bir gidiş değildir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kim kendisine dosdoğru yol belli olduktan sonra Allah'ın elçisine karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü bu yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası diyor Nisa 115'te. Ben bu konudaki bu eserimi yazmakla hak ve hakikati açıklamayı, bazı batılcıların şüphesine cevap vermeyi, kitap ve sünnetten bu husustaki delilleri göstermeyi istedim. Önce bu hususta bizlerden daha yetkili bulunan alimlerimizin sözlerini vermeyi uygun buluyorum. Ta ki bu hususta hakikatin ne olduğu iyice bilinmiş olsun. Ehl-i sünnet imamlarından İmam Malik şarkı söylemeyi ve onu dinlemeyi nehyetmiştir ve demiştir ki bir kimse satın aldığı cariyenin şarkıcı olduğunu öğrense bunu geri verme hakkına sahiptir. Yine İmam-ı Maliye Medine ehlinin şarkı hakkında ruhsat verdiklerini söyleyip bu hususta ne diyeceği sorulduğu zaman evet Medine ehlinden buna izin verilenler vardır fakat bu kimseler bize göre fasıktır demiştir. Ebu Hanife'ye sorulunca o bunu kerih görmüş ve günah saymıştır. Küfe ehlinden İmam Süfyan-ı Sevri, Hammad'ın, İbrahim Nehai'den, Şabi'den ve daha başkalarından bunlar da aynı şeyi söylemişlerdir. Evet. Hanefiler bir kimsenin yakınında çalgı çalınıp şarkı söylendiği onun bulunduğu yere duyuluyorsa veya o kimse böyle bir yerden geçiyorsa bunu işitmemek için gayret göstermesi kendisine vaciptir demiştir. Şafiler ise bizzat İmam-ı Şafi çalgı ve şarkı mekruh olan bir eğlencedir. Muhal ve batıla benzemektedir. Bunu fazlaca irtikap eden kimse sefih sayılır ve şahitliği reddedilir demiştir. Evet. El Mühezzeb adlı kitapta haram kılınmış menfaatler için ücret caiz olmaz. Çünkü bunun kazancı haramdır. Kendiliğinden ölmüş hayvanın, meytenin ve kanında kazancı haram olduğu gibi yazılmıştır. Bunları birkaç madde halde gözden geçirelim. Birincisi, çalgı ve şarkının ücreti sırf haram bir ücrettir. İkincisi, bunun üzerine ücret tahakkuk ettirilmesi batıldır. Üçüncüsü, bundan elde edilen kazanç meyte ve kandan elde edilen kazanç gibidir. Dördüncüsü, kişinin malını çalgıcı veya şarkıcıya vermesi caiz değildir. Bu suretle malını harama harcamış olacaktır. Beşincisi, ney, flüt, kaval kabilinden bir şey çalınıp eğlendirmek haramdır. Çalgı aletlerinin en hafifi bunlar sayılır. Bunlar dahi haram olursa, ud, tambur gibi çalgı aletleri haram olmaz mı? İlmin kokusunu almış bir kimse için bunun haramlığını reddetmek mümkün mü? Bilindiği gibi bu zaten fasıkların, içki içicilerin şiarı, alametidir. İmam Ebu Zekeriya en-Nevevi böyle demiştir. İnsanları heyecanlandırıp coşturan ve aslında içkicilerin şiarı, alameti bulunan çalgı aletleriyle çalıp söylemek haramdır. Yara, ney, flüt, kaval denilen aletin kullanılmasında ise iki hüküm vardır. İmam Begavi sahih olan haram olmasıdır demiştir. Evet. Nevevi bunun kesin olarak haram olduğunu zikretmiştir. Ebul Kasım el-Delvai yara denilen çalgı aletinin kullanılmasının haram olduğunu anlatmak için bu konuda da özel bir eser yazmıştır. Ve Ebu Amr İbni Salah, çalgı çalınarak ve defe vurularak icra edilen bir musikeyi dinlemenin haram olduğunu söylemiş ve şöyle fetva vermiştir. İyi bilinsin ki çalgılı bir eğlencede eğer def, zurna, klarnet vesaire şarkı bir araya gelmiş bulunursa bunu dinlemek haramdır. Dört mezhep imamının ve diğer İslam alimlerinin bunda ittifakı vardır. O imamlardan hiçbiri bunu mübah saymamıştır. İmam-ı Şafii'nin mezhebine mensup bazı alimlerden nakledilen ihtilaf sadece yera denilen veya şebbabe dedikleri Irak mizmarının tek başına çalınmasına aittir. Veya herhangi bir çalgı aleti kullanmaksızın sırf def vurulması haline mahsustur. Yoksa bazı dikkatsiz kimselerin zannettikleri gibi def ve diğer çalgı aletlerinin eşliğinde icra edilen şarkı ve eğlence meclisinde bulunup bunu dinleme üzerine değildir. İhtilafın burada olduğunu zannedenler bu anlayışı tamamen anlayıştır. Evet. İşte İbn-i Salah'ın bu konudaki sözleri de böyledir. Bu da o bu konuda sözü oldukça uzatmış, Allah'ın haram kıldıklarını helal sayan ve kendilerini Allah'tan uzaklaştıran şeylerle Allah'a yaklaştırmaya çalışan kimselere karşı reddediyor, reddiyeler kaleme almıştır. İmam-ı Şafii ve onun ilk arkadaşları da bu konuda oldukça sert ve şiddetli davranmışlardır. Hatta İmam-ı Şafii'nin şöyle dediği haberi bizlere naklonmuştur. Ben Bağdat'tan ayrıldığım zaman oradaki zındıklar adına takbir dedikleri bir şey icat etmiş durumdaydılar. Onlar bununla insanları Kur'an'dan alıkoyuyorlardı. Bakın İmam-ı Şafii'nin Allah kendisinden razı olsun takbir hakkındaki sözü bu kadar sert olursa bundan kat kat daha kötü olan nice mefsedet ve ifsat ve haramları kendisinde toplamış bulunan bir şarkı ve çalgı meclisi için çok daha şiddetli olmaz mı? Onların takbir dedikleri şey ise birinin kalkıp zahitlikle ilgili bu sırada bazılarında ellerindeki çubukları deriden veya kumaştan yapılmış bir yastık üzerine vurarak o şarkı söyleyene eşlik edip ahenk tutmasından ibaretti. Eğlencenin bu kadarcığı İnsanları Kur'an'dan alıkorsa daha büyüğü ve daha kötüsü daha çok alıkoymuş olmaz mı? Hiç İmam-ı Şafii buna ruhsat verir mi? Şüphesiz Allah'ın rızası faydalı ilim öğreneceği yerde böyle fitne ve fesada vesile olan şeyleri öğretip icra etmekte vakit geçiren kimselerle beraber olmadığı gibi kendilerini ilimsiz ibadete veren cehalet ehliyle de beraber değildir. İmam Süfyan bin Uyeyne ne kadar güzel söylemiş bakın. Bizim ilim ehli üstadlarımız ara sıra Müslümanlara bir güzel nasihat olsun diye derler ki, alim olduğu halde fitne ve fucura karışan kimselerden, bir de kendilerini ibadete vermiş cahillerden iyi sakının. Çünkü bütün ümmetlerdeki fitnelerin tamamının kaynağı bu iki sınıf insanlardan olmuştur. Biz dahi üstadlarımızın buyurdukları bu söz ile sizlere nasihatta bulunuyoruz. Ey kardeşler dermiş. Evet. Her kim yeterli ilme, muhakeme ve düşünceye sahip ise ümmeti Muhammed'e bulaşan fitne ve fesatların da yine bu iki sınıftan geldiğini çok iyi anlayacak ve bu büyük alime hak verecektir. Evet. Allah bizleri her türlü fitneden beri buyursun. İmam Ahmet de oğlu Abdullah'a şöyle diyor. İmam Ahmet'e oğlu Abdullah şöyle soruyor. Ben babama bu hususta sordum. O dedi ki, çalgı ve şarkı kalpte nifakı yeşertir. Ben bundan asla hoşlanmam. İmam-ı Mali'ye bu sorulduğunda, şarkıyla, çalgıyla bundan ancak fasıklar uğraşır demiştir. Evet. Yine İmam Ahmet, ut, tambur gibi çalgı aletlerini açıkça gören, birinin bunu kırıp zararsız hale getirmesi mümkün olduğu zaman kırması lazım geldiğini söylemiştir. Hatta o örtülü bulunan bir çalgı aletinin çalgı aleti olduğunu iyice bilinmesi halinde yine bunu bilenin kırması gerektiği hakkında fetva vermiştir. Evet. İşte durum bu kardeşlerim. Eğer şarkı ve çalgı karşılığı kazanılan şey mübah olsaydı, herhalde dinimiz bunu serbest kılardı. Şarkı söyleyen bir kadın veya tüyü bitmemiş oğlan çocuğu olduğu zaman, bunun hükmüne gelince, şüphesiz bunun fitne ve fesadı diğerlerine kıyasla daha çok ve daha büyüktür. İmam-ı Şafii bu konuda şarkıcı bir cariyenin sahibi insanları onu dinlemeleri için toplaması sebebiyle dinen sefih sayılır ve şahitliği asla kabul edilmez. Bu kimse namus ve iffeti üzerinde herhangi bir gayreti kalmamış bir kimsedir diyor. Yani deyyustur diyor. Kadı Ebu Tıp da şöyle diyor. İmamın böyle bir kimseyi sefih sayması insanları batıla davet ettiği içindir. İmam Bağdatlıların takbir dedikleri şeyi bile mekruh görürdü. Takbir ise çubukla vurup tıkırdatmaktır. O bunu zındıkların icat ettiği ve onların bununla zahitlik maskesi altında insanları Kur'an'dan uzaklaştırmayı hedeflediklerini söylemiştir. İşte kadının açıklaması bu. Ut, tambur ve benzeri eğlence ve çalgı aletlerine gelince bunların hükmü haramdır. Bunları dinleyen fasık olur. Evet. Bu hususta veya diğer hususlarda yeni yeni bir şeyler icat ederek Müslümanların yolundan ayrılarına kapılmamaktır. Müslümana yakışan ve gerekli bulunan İslam cemaatinden ayrılmamaktır. İbrahim bin Sa' veya Basra kadısı Ubeydullah bin Hasan el-Amberi gibilerin sözlerine aldanmamaktadır. Evet. Yine Ebu Bekir el-Tartuşi bu husustaki bir açıklaması da aynen şöyledir. Bu grup Müslümanların topluluğa muhalefet etmiştir. Üstelik bunlar çalgı ve şarkı meclislerini kendileri için bir din ve ibadet edinmişlerdir. Hatta onlar bu toplantıları, ayinlerini cami ve mescitlerde bile icra etmişlerdir. Fakat şu ümmeti Muhammed'in din imamları içinde bunu caiz veya makbul gören olmamıştır. Ben de derim ki münkeratın, fitne ve fesadın en büyüğü böyle toplantıların Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Mina'daki Mescid-i Hayf, Mekke'deki Mescid-i Haram gibi çok mübarek yerlerde bile icra etmeleridir. Ben bizzat buna şahit oldum ve bazı gayretli Müslüman kardeşlerimizle birlikte kendilerini bundan men etme ve mübarek yerden kendilerini dışarı atmaya azmettik ve attık. Bu olay bir değil birkaç defa oldu. Hatta bir defasında Hüccet-i Kiram'ın tavaf ettikleri sırada bu zavallıların defli, davullu, şarkı ayinleri devam ediyordu. Tabi ben buna sabredemedim, başladım. Ey Müslümanlar, ey Allah'ın kulları bulunan müminler diye feryada. Birçokları benim sesime kulak verdi. Ben de kendilerini bu mübarek yerde bu rezaleti irtikap edenleri vurup iterek çıkarmaya davet ettim. Allah razı olsun, onlar da bana büyük bir anlayışla destek oldular ve hep beraber onları Kabe'den dışarı attık. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Şarkı dinleme, ilahi gibi bir şeyi dinleme fısk ve günahtır. Bunu uygulayan fasıktır.